جانا نہیں چاہیے تھا. کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بے صبری سے تعبیر کیا ہے, انہوں نے بے صبری کی اور انتظار نہ کیا. تو جب ان سے یہ لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا. کوئی نہ کوئی ابتلاء ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام کی شدید ابتلاء تھی جس میں اللہ نے ان کو ڈال دیا, تو بہت عرصہ مبتلا رہے, ان کو بھی ابتلاء میں اللہ نے ڈال دیا. اور پھر اللہ نے اسی ابتلاء کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور مچھلی والے کا جس کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا اور اپنی رحمت میں داخل کیا تھا, اس کا حال بھی آپ سن لیں کہ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جبکہ وہ غصے میں چلے گئے تھے, غصے کی حالت میں وہ انہوں نے اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا, انتظار نہیں کیا تھا وہی الہی کا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں ڈالیں گے. لَن نَّقْدِرَ, تو یہ کہ ہم اس پر قادر نہیں, یہ معنی درست نہیں ہے. لَن نَّقْدِرَ, یہ قدر یقدر قدرت بھی آتا ہے اور قدر بھی آتا ہے, اس کا قدرت بھی مصدر ہوتا ہے. تو قدرت اگر مصدر ہو تو اس کا معنی قادر ہونا, یہ معنی اس مقام میں نہیں مراد, بلکہ قدر مراد ہے. قدر سے ایک مراد ہوتا ہے تنگ کر دینا, اور قدر سے مراد مقدر کرنا بھی ہوتا ہے, جیسا تقدیر ہوتی ہے مقدر کرنا بھی ہوتا ہے اور تنگی میں ڈالنا بھی ہوتا ہے. اس مقام میں تنگی میں ڈالنا مراد ہے. چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین, تمام مفسروں کے سردار اس امت میں, جو ان کو اللہ نے مرتبہ دیا قرآن کا فام, جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ کہا ہے, نعم ترجمان القرآن ابن عباس, قرآن کا بہترین ترجمان عبداللہ ابن عباس. اور یہ حضور کی دعا کی برکت سے, حضور نے دعا فرمائی تھی, علم الکتاب وفقہ فی الدین, اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم دے اور دین میں سمجھ عطا فرما. اللہ نے حضور کی دعا کو ان کے حق میں قبول کیا. یعنی حضور نے چونکہ خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما, تو امت میں وہ کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ جانتی تھی. اور پھر بہت سے لوگوں نے ان سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی, بعض نے بار بار پڑھی. آخری عمر کا دور ان کا طائف میں تھا, طائف میں ان کی مسجد ہے, وہاں ہی ان کی قبر بھی ہے, وہاں ہی وفات پائی انہوں نے. تھوڑا عرصہ گورنر رہے تھے بصرے میں, پھر چھوڑ دیا. ساری عمر تعلیم کا کام ہی کرتے رہے, لوگوں کو پڑھاتے ہی رہے, حدیث پڑھاتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے. عبداللہ ابن عباس, تو عبداللہ ابن عباس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے, تو امیر معاویہ نے اپنا ایک اشکال ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اے حضرت, رات کو تو قرآن کریم کی موجیں ایسی اٹھی کہ میں تو ان کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکا, میں تو ڈوب گیا. اس واسطے اس سمندر سے آپ ہی نکال سکتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے, عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا بات ہے, تو کہنے لگی کہ میں یہ قرآن میں یہ جب پڑھا فضلنا لن نقدر علیہ تو مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی. حضرت کیا کوئی نبی بھی ایسا خیال رکھ سکتا ہے کہ خدا قادر نہ ہو؟ اللہ نقدر علیہ تو خدا کی قدرت نہیں ہے, خدا قادر نہیں ہے اس پر. کیا کوئی نبی بھی ایسا اعتقاد رکھ سکتا ہے؟ میں تو ان موجوں میں ڈوب گیا اور مجھے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سن کر فوراً ہی فرمایا کہ بھئی یہ قدر سے ہے, قدرت سے نہیں ہے, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ مادہ جو ہے قدرت سے نہیں ہے, قدر سے ہے. لن نقدر علیہ اس کا مصدر قدرت بھی آتا ہے اور اس کا مصدر قدر بھی آتا ہے, اور قدر کا معنی اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے اور قدر کا معنی تنگی ڈالنا بھی ہوتا ہے. قرآن میں بہت سی جگہوں میں مذکور ہے کہ واللہ یبسط لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یہاں قدر سے وہ معنی مراد ہے. یونس علیہ السلام سے یہ لغزش ہوگی, خطا اجتہادی ہوگی, گناہ نہیں تھا. تو خطا اجتہاد میں ہوگی, وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی گرفت نہیں ہوگی, تنگی نہیں ہوگی, لیکن ہم نے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا, شدید ابتلاء میں ڈال دیا. انہوں نے یہ خیال کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان پر, لیکن واقعہ یہ ہوا کہ وہ تنگی میں ڈال دیے گئے. تو یہ تنگی میں ڈالنے والا معنی ہے, یہ قدرت والا معنی نہیں. الیاذ باللہ, کوئی مومن بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ خدا کی قدرت نہیں ہے اور خدا اس پر قادر نہیں ہے. یہ جائے کہ اللہ کا نبی ایسا خیال رکھے, یہ تو سراسر غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہم نے ان کو تنگی میں ڈال دیا اور وہ ناراض ہو کر جب چلے گئے تھے تو آگے کشتی پر سوار ہوئے, جہاز تھا اس پر سوار ہو گئے, تیار تھا وہ بالکل, یافا سے ترسیس جا رہا تھا, اس جہاز پر سوار ہو گئے. تو جہاز طوفان کی لہروں میں پھنس گیا. تو اس زمانے کے ان لوگوں کے اعتقاد کے مطابق انہوں نے یہ بات کی. بعض تو کہتے ہیں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے قرآن ڈالا تھا, قرآن میں قرآن اندازی ہوئی تھی, فساہما. تو یونس علیہ السلام کے نام پر ہی قرآن نکلا تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے جہاز والے تھے انہوں نے کہا کہ جہاز طوفان میں مبتلا ہو گیا, یہ ڈوب جائے گا. اور ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے, مالک سے بھاگ کر آیا ہے, اور اس کی وجہ سے سارے جہاز والوں کو خطرہ لائق ہو گیا. تو پھر وہ یونس علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ اب ابتلا آ گئی ہے. انہوں نے خود اقرار کیا کہ وہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں, لیکن ان جہاز والوں کو یقین نہیں آتا تھا ان کے نورانی چہرہ دیکھ کر کے, تو بالکل ہی کہتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, ایسا شخص جو ہے یہ مالک سے بھاگ کر آیا. تو پھر قرعہ ڈالا گیا. تو قرعہ جب ڈالتے تھے تو پھر بھی ان کو تردد ہوا, بار بار قرعہ ڈالا گیا, دو یا تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا انہی کے نام پر جا. تو اس طرح ان کو اٹھا کر اس پانی کے اندر, دریا کے اندر ڈال دیا گیا, یونس علیہ السلام. تو یہ ابتلاء ان پر وارد ہوئی. تو جب ان کو پانی میں ڈال دیا گیا تو اللہ نے اس کا انتظام تو پہلے سے تیار کر رکھا تھا, مچھلی تھی, اس کو حکم ہو گیا کہ نگل لو اس کو, لیکن اس پر کوئی خراش نہیں ڈالنا, یہ تمہاری خوراک نہیں ہے, تمہارے پیٹ کو ہم اس کے لیے قید خانہ بناتے ہیں. تو قید خانہ بن گیا مچھلی کا پیٹ ان کے لیے, وہ خوراک نہیں تھی. وہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ پڑے رہے. امام بیضاوی تو کہتے ہیں کہ تین پیر تک، بعض کا قول یہ تین پیر تک یا تین دن تک، اور عام طور پر مفسرین کرام تین دن یا دس دن یا چالیس دن کا ذکر کرتے ہیں، بس اتنا، زیادہ سے زیادہ جتنا عرصہ وہ مچھلی کی پیٹ میں رہے وہ چالیس دن کا ذکر ملتا ہے تفسیری روایتوں میں، قرآن میں یا صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے مچھلی کی پیٹ میں رہے، کتنی دیر تک رہے، جتنی دیر تک اللہ کو منظور تھا، ممکن ہے چالیس دن رہے ہوں، ممکن ہے دس دن رہے ہوں یا تین دن رہے ہوں، یا بعض کا قول ہے کہ تین پیر تک رہے، تو وہاں فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا، یہ جو لن نقدر علیہ کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان پر اللہ کی جانب سے تنگی نہیں آئے گی، یہ تنگی والا معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے گمان کیا کہ خدا ان پر قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بالکل صریح غلط اور کفر والا معنی بنتا ہے، اور یہ جو تنگی آئی تھی وہ خطائے اجتہادی سے آئی تھی، گناہ نہیں تھا وہ، تو حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، ہمارے دور کے بڑے عظیم مفسر، انہوں نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی گناہ اور حقیقی سزا دونوں سے پاک ہوتے ہیں، جو ان کو سزا ہوتی ہے وہ صرف جسمانی ہوتی ہے، ان کے روح اور قلب کو اور باطن کو اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ رکھتا ہے سزا سے، ظاہری طور پر یہ سزا ہوتی ہے کہ بیماری لائق ہو گئی یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، یا جیسا کہ ان پر ابتلا آئی یا ابراہیم علیہ السلام، حقیقی سزا نبیوں کو نہیں ملتی اور نہ حقیقی گناہ ان سے سرزد ہوتا، وہ خطائے اجتہادی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے ان پر سختی وارد ہو جاتی ہے، کیوں کہ نبیوں کی تربیت اور تہذیب زیادہ مقصود ہوتی ہے، وہاں معمولی سی چیز پر بھی گرفت ہو جاتی ہے، کیوں وہ مقرب ہوتے ہیں بارگاہ الہی کے، وہاں پر معمولی سی چیز پر بھی سخت گرفت ہو جاتی ہے اور ڈانٹ پڑ جاتی ہے، عبس و تولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا آپ نے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی، تو سخت الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا، شروع شروع ہو گئے اور روح گردانی کی سخت الفاظ کے ساتھ، اور بھی آپ دیکھیں گے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں فلا تکونن من الجاہلین، نادانوں سے نہ بنو، سخت الفاظ کے ساتھ، حالانکہ وہ گناہ والی بات نہیں ہوئی تھی، معمولی لغزش تھی، ایسے ہی یونس علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، اس مقام میں آ کر بہت سے لوگ غلط تفسیر کرتے ہیں، چنانچہ مودودی صاحب نے بھی غلط تفسیر کی، اور انہوں نے ایسا کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، علیہ باللہ، یہ بالکل غلط اور گمراہ کن تفسیر، فریضہ رسالت میں نبی سے کیسے کوتاہی ہوئی، فریضہ رسالت تو کما حق انہوں نے ادا کیا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، ادھر ادائے فرائض بہج وجہ تقصیر نہ کردہ اند، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کرتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ذرا بھی کوتاہی ہو تو اللہ فرماتا ہے تم نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا، یہ رسول کی شان نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، اور پھر فریضہ رسالت میں کتنی بڑی، یعنی مطلب ہے کہ غلط بات اور گمراہ کن بات نہیں، وہ تو خطائے اجتہادی تھی، اجتہاد انہوں نے کیا اور بغیر وحی الہی کے انتظار کے وہ چلے گئے، بس اسی پر گرفت ہو گئی، اور اسی میں وہ مبتلا کر دیے گئے. کوئی نہ حقیقی گناہ تھا اور یہ ابتلا جو تھی وہ بھی ابتلا ظاہری تھی, حقیقی سزا بھی نہیں. سزا حقیقی بھی مجرموں کو ملا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نبیوں کو حقیقی سزا اور حقیقی گناہ دونوں سے بچاتا ہے, وہ محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں. تو مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے اور وہاں فنادا پھر ظلمات ہے, اندھیروں کے اندر رات کا اندھیرا پھر سمندر کا اندھیرا, سمجھے نہیں, تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اندھیروں پر اندھیرے تھے جہاں انہوں نے یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیری ذات پاک ہے, میں ہی قصور وار ہوں, میں اپنی غلطی کا کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات کو اور ان کی دعا کو اور اس مناجات کو اللہ نے سنا, فاستجبنا له, قبول کیا اور ان کو اس پریشانی اور غم سے نجات دی جس کے اندر وہ مبتلا ہو گئے. دوسری جگہ یہ ہے کہ فنبذناہ بالعرائے, ہم نے ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا. مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو جا کر کے اگل لو وہاں, سمجھ گئے. اور یہ بھی موجود ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے, لولا کان من المسبحین للبث فی بطنی الى یوم یبعثون, تو اگر وہ تسبیح یہ تسبیح نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے ہو. اللہ کا فرمان, یہ تسبیح ایسی بابرکت ہے, یہ کلمہ ایسا بابرکت ہے, اللہ نے اس کی بدولت وہ ان پر مہربانی فرمائی, ان کو نکال لیا. فنبذنا بالعرائے, چٹیل میدان پھینک دیا. اور پھر جس جگہ پھینکا تھا وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا, تو ان کا جسم اوپر سے نرم ہو چکا تھا, کیونکہ 40 دن یا 30 دن یا 10 دن یہ جتنا عرصہ بھی رہے اوپر کا جسم ان کا نرم ہو گیا تھا. تو گرم جگہ کے اندر ان کا بسر بڑا مشکل تھا. اللہ کا فرمان ہے کہ فوری طور پر ہم نے امبتنا علیہ شجرت من یقطین, یہ کدو کا درخت اگا دیا, کدو کی بیل جو ہوتی ہے وہ اس کے پتے بڑے بڑے چپٹے ہوتے ہیں, بڑے چکنے ہوتے ہیں اور مکھی بھی نہیں بیٹھتی ان کو, اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے, اس کو کدو کا درخت اگا دیا وہاں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدو کو بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے, اور بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے, اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کے لیے جب تک وہاں رکھنا منظور تھا کہ کچھ دن وہ رہیں, جسم کی اوپر کی جو نرم ہے وہ دور ہو جائے, تو اللہ نے ایسا انتظام کیا. پھر آگے فرمان ہے کہ 120,000 آدمیوں کی طرف ہم نے ان کو مبعوث فرمایا, وہ سارا باقی واقعہ اور صورت کے اندر موجود ہے. یہاں ان کا اس مصیبت سے بچنا اور ان کی مناجات کرنا, اس کا ہی ذکر ہے اس صورت کے اندر. تو یونس علیہ السلام کی ابتلا ہوئی, ہم نے ان کو نجات دی غم سے, لیکن یہ بات ساتھ اور بھی جملہ ارشاد فرمایا, اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں, یہ ان کے لیے مخصوص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بھی پریشانیوں سے بچاتا ہے, اگر وہ بھی ایسا ہی اعتقاد رکھیں گے اور ایسا ہی وہ بھی مناجات کریں گے. ایسی ترمذی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ دعوت المقروب دعوت الظنون, جو بہت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے آدمی بے چینی کے اندر, اس کی دعا وہی ہے جو یونس علیہ السلام کی تھی. مطلب یہ ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہونے والا اور سخت اضطراب اور تکلیف میں مبتلا ہونے والا شخص بھی اگر یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات عطا فرمائیں گے. چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ دعا تو یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن بزرگان دین نے تجربات کیے ہیں اس کے بارے میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی دو طریقے ہیں. حدیث میں جو ذکر نہیں ہے، حدیث میں اتنا ہی ہے، پریشان آدمی کی دعا یہ ہے، جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرے گا، بشرط ہے کہ اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو، تو اس کی بھی پریشانی کو دور فرمائے گا جو بھی پریشان حال ہوگا، ایسا جیسے یونس علیہ السلام اس غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. تو اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر بہت سے آدمی مل کر اس آیت کو 125,000 مرتبہ پڑھ لیں، تو دعا کریں تو امید ہے کہ خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایک مجلس میں یہ متعدد آدمی ہوں، بہت سے آدمی تبھی ہو سکتا ہے کہ 125,000 مرتبہ. اور دوسرا طریق یہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں بیٹھ کر پانی کا گل میں برتن پیالہ رکھ لیں سامنے، عشاء کے بعد اندھیرے میں بیٹھ جائے، وہ 300 مرتبہ اس کا ورد کرے، اور وقفے وقفے کے بعد پیالے میں پانی یا ہاتھ ڈال کر اس پانی کو چہرے پر جسم پر بھی ملتا رہے. اگر ایسا کرے گا تو 3 دن یا 7 دن یا 40 دن تک ایسا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے. دوسرا طریقہ بزرگان دین نے اپنے تجربے سے یہ بیان کیا، تو اس دو طریقے پر اس کو پڑھتے ہیں. اور ویسے عام ورد بھی جیسا ورد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار اعتراف اور اللہ کی بزرگی اور عظمت اور توحید کا اقرار، بڑا پاکیزہ کلمہ ہے اور بہت اجر والا اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا کلمہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا کذالک ننجی المومنین، یہ کوئی یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی طرح ہم تکلیفوں اور مصائب سے ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، جبکہ وہ اس طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں جو یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. زکریہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی ہم نے علم حکمت دیا، پھر عمل میں داخل کیا جبکہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو کہ اے میرے پروردگار، رات ازرنی نے چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. پس ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو اور بخشا ہم نے اس کو بیٹا یحییٰ، اور ہم نے اچھا کیا اس کی بیوی کو. بے شک یہ لوگ یہ سارے ہونا یہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور یہ پکارتے تھے ہم کو رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے، اور تھے یہ ہمارے سامنے یاجری کرنے والے. اور وہ عورت اس کو بھی ہم نے اپنی مہربانی سے نوازا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، بس پھونکا ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے، بے شک یہ تمہاری امت یعنی تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اپنے اس معاملے کو اپنے درمیان، سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ان کو علم و حکمت اللہ نے عطا فرمائی اور ان پر ابتلائیں بھی آئیں، مصائب آئے، تو انہوں نے کس طرح صبر کیا اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا اور مناجات کرتے تھے۔ خاص طور پر اس بات کا ذکر فرمایا، اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اسی سے وہ درخواست کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی مصیبت کا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پریشانی سے ان کو بچایا۔ تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، پہلے ان کا، بعد میں پھر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ زکریہ کا بھی دیکھ لو حال، اس کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور خدا کے برگزیدہ انسان تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، تو ان کی دعا کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ زکریہ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے ان کے خاندان کا حال۔ تو یہاں پر صرف یہ بات کہ ان کی مناجات اللہ تعالی کے سامنے اس طرح تھی، تو فرمایا زکریہ علیہ السلام کو بھی ہم نے علم حکمت دیا، اپنی رحمت میں ان کو لیا، اور اذ نادا ربہ، جب کہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو اور یہ درخواست کی کہ رب لا تذرنی فردن، اے پروردگار مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ اولاد کی درخواست ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، اور دوسری سورت کے اندر سورہ مریم کے اندر کہ حبلی ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، پروردگار مجھ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا، ایسا فرزند، ایسا جانشین، ولین میرا ولی، جانشین ایسا عطا فرما جو میری بھی نیابت کرے اور تمام خاندان آل یعقوب کی نیابت انجام دے، اور خالی اولاد ہی نہیں بلکہ اس کو پسندیدہ بنا، اچھی اولاد ہو، نیک اولاد۔ مطلق اولاد تو کچھ معنی نہیں رکھتی، نہ ہنجار نہ فرمان اور بے دین اولاد نہیں، پسندیدہ ہو، اچھائی والی ہو، نیکی والی ہو، ایمان والی ہو، نیک اعمال والی ہو، ایسی اولاد کی درخواست حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ انی خفت الموالی من ورائی، خاندان کے لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا کہ جو میری نیابت انجام دے سکے، اور جس طرح میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں تک اس دین کو پہنچاتا ہوں، اس کام کو انجام دے سکے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خاندان کے لوگ تمام نافرمان اور اکثر غلط کار لوگ تھے، مادیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان سے توقع نہیں تھی کہ یہ کام وہ کریں، اس لیے ایک جانشین کی درخواست کی. تو کوئی اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہ بیوی بھی مانج ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور سورہ مریم میں انتہائی عاجزی کا ذکر بھی کیا، بال سفید ہو چکے ہیں اور کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، بڑھاپا طاری ہے. تو ایسی حالت کے اندر تو سب سے بہتر وارث ہے، یہ درخواست کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا وارث ہے، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے کوئی فرزند عطا فرما، جانشین عطا فرما جو میرا کام کر سکے، اولاد ایسی عطا فرما جو قوم کی اور دین کی خدمت کر سکے اور تعلیم کو پھیلا سکے. یہ ایسا وارث مجھ کو عطا فرما. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا جو اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ، عبادت گزار اور خود خدا کا نبی تھا، بیٹا ہی نہیں بلکہ نبی، جیسا کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے لیکن وہ نبی، اللہ کے رسول اور نبی. تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے اصلحنا لہ زوجہ، ان کی بیوی کو بھی ہم نے درست کر لیا، بانج تھی اور معمر تھی، عمر رسیدہ تھی، امراتی عاقر، ساری عمر کوئی توقع نہیں ہو سکی اس، اللہ نے اس کو درست کر دیا اس حالت کے اندر. خدا قادر مطلق ہے، جب چاہے اور جس طرح چاہے اسباب کو وہ مہیا کر دیتا، اور یہ تمام اسباب اس کے قبضہ اور قدرت میں ہے، مسبب الاسباب وہ ہے. ایسی بڑھاپے کی عمر میں چاہے تو اولاد دے لے جبکہ توقع ہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی بھی درخواست اسی کے سامنے کرتے ہیں، یہ اختیار اس کا ہی ہے، کسی اور کا قبضہ نہیں ہے، کسی کے اور کے اختیار میں نہیں ہے اولاد دینا، تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ایسی حالت میں دے دے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا، اس قابل بنا دیا کہ اس کے یہاں حمل ٹھہر سکے اور بچہ پیدا ہو سکے، چاہے وہ ساری عمر بانج رہی ہے، عمر بھی کافی ہو چکی ہے. مطلب تو اللہ نے یہ بات حضرت زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمائی. پھر مجموعی طور پر ان کے حالات پر اللہ نے فرمایا، یہ حضرت زکریہ بھی، ان کے خاندان بھی، اور یہ جو باقی جن کا ذکر گزرا ہے، یہ سب انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ لوگ وہ تھے جو سبقت کرتے تھے نیکیوں کے اندر. یسارعون، دوڑ کر جاتے تھے نیکی کے کام کرنے میں. یہ سب ایسے تھے جن کا ذکر ہوا یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر، تمام نبی اور پھر آخر میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کا خاندان، نیکیوں میں سبقت کرنے والے. اور یہی بات اللہ تعالی نے آل ایمان سے بھی فرمائی، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اے ایمان والو تم بھی نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کی بات کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر لے گا قیامت کو، سب اکٹھے ہو جاؤ گے اور نیکی ہی کام آئے گی. خیرات معنی بھلائیاں اور نیکی. وفعلوا الخیر، جیسا دوسری سورت کے اندر ہے، ایمان کی بات کرو، نیکی کی بات کرو اور خیر کو اختیار کرو جہاں تک ممکن ہو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کی بات اختیار کرو، شرک کفر سے بیدار رہو، بدعت کی بات نہ اختیار کرو، نیکی کی بات، سنت کی بات، اطاعت کی بات، رسم کی بات نہ اختیار کرو، قانون شریعت کی بات کو اختیار کرو، اگر فلاح کے خواہش مند ہو کہ فلاح نصیب ہو. فلاح تو نیکی میں نصیب ہوگی, بدعت میں نہیں نصیب ہوگی فلاح. شرک میں نہیں کبھی فلاح پا سکتا انسان, نہ کفر کی بات میں, نہ کسی دنیاوی رسم کو انجام دینے سے فلاح پا سکتا. وہ تو نیکی کی باتوں سے, ایمان کی باتوں سے, عمل صالح سے, سنت کے مطابق جو بات ہوگی اس پر فلاح نصیب ہوگی. تو فرمایا یہ سب کے سب جو سارے یسارعون فی الخیرات, یہ سبقت کرتے تھے بھلائی کے کاموں میں. اور ان کی ایک اور صفت اللہ نے بیان فرمائی, یہ تین باتیں اللہ نے یہاں پر ان کی بیان فرمائی. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا, اور وہ پکارتے تھے ہم کو رغبت رکھتے ہوئے ہماری نعمتوں میں اور ڈرتے ہوئے ہماری گرفت سے. یہ ہے اصل بات, یہ نبیوں کی صفت ہے, اطاعت فرما برداری, ایمان کی باتوں پر قائم رہنا اور پھر اللہ کی نعمتوں میں رغبت رکھنا, یہ مقصود بات ہے. خدا کی نعمتوں سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی بھی رغبت رکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے انعام ان کو نصیب ہو اور خدا کی جانب سے نعمت ان کو نصیب ہو. تو یہ ہے راغبین و راہبین, جیسا حدیث کے اندر آتا ہے, رغبت رکھنے والے اللہ تعالی کی نعمتوں میں اور ڈرنے والے اس کی گرفت اور پکڑ عذاب سے. یہ خوف بھی لگا ہوا کہ کہیں کوتاہی ہو جائے تو گرفت میں نہ مبتلا ہو جائیں. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے, ایمان و بین الخوف والرجا جو کہا جاتا ہے, یہ ایمان, ایمان خوف اور رجا کے درمیان. یہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور عذر یہ ہے کہ ڈر بھی ہے, اسی کے درمیان ایمان ہوتا ہے. بالکل ایک طرف اگر لگ جائے انسان ناکام ہو جائے, اگر خدا کے خوف سے بے نیاز ہو جائے تو پھر بھی انسان ناکام ہوتا, اور اگر بالکل ایسا ہو جائے کہ امید ہی اس کی ٹوٹ جائے بالکل, تو یہ بھی کفر کی بات ہے. فلا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, یعقوب علیہ السلام کی تقریر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, آخر دم تک خدا کی رحمت کا امیدوار ہوتا. تو یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ لوگ ایک تو یہ کہ نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, دوڑ دوڑ کر جاتے تھے, سبقت کرتے تھے نیکیوں کی بات میں, اور دوسرا یہ کہ خدا تعالی کو پکارتے تھے اس کی نعمت میں رغبت رکھتے ہوئے اور اس کی گرفت سے ڈرتے ہوئے, خوف بھی ہے کہ خدا کی گرفت نہ ہو. یہی ایمان کامل کی نشانی ہے, وہ ایمان جس پر انسان کو سعادت اور نیک بختی نصیب ہو سکتی ہے, وہ یہی ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اس کے درمیان. اور یہی علم عقائد میں اور علم کلام میں, علم توحید میں یہ بات لکھی جاتی ہے, الایمان و بین الخوف والرجاء. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے, ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے. تمام سلف اسی بات کے قائل تھے کہ بالکل ایک طرف ہو جانا یہ بات غلط ہے, دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور یہ تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے. یہ خاص صفت تیسری بات بیان فرمائی, ہمارے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے. عام مومنوں کا بھی قانون یہ ہے, قَدَفْنَا الْمُومِنِ الَّذِينَ فی صلاتِهِمْ خَاشِعُونَ, وہ مومن فلاح پا گئے جو نمازوں میں عاجزی کرنے والے, اکڑ اور تکبر نہیں کرتے, خود پسندی سے کام نہیں لیتے بلکہ نیاز مندی سے کام لیتے. اور یہ نیاز مندی ایک تو اللہ تعالی کے سامنے ہے جو ہر وقت مقصود ہے. انسان کے اندر جو چار باتیں ضروری ہونی چاہیے ان میں ایک نیاز مندی بھی ہے. کیا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مدار سعادت یہ چار خصلتیں, ایک طہارت ہے یہ ضروری ہے, اور دوسرا اخبات ہے اور عاجزی جس کو کہتے ہیں, اخبتوا الی ربہم, اخبات اور خشوع کا ایک ہی معنی, کہیں اس کو خشوع کے ساتھ، کہیں خضوع کے ساتھ، اور کہیں اخبات کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے، خدا کے سامنے عاجزی کرنا. یہ فرشتے خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. یہ قرآن میں بالکل ابتدائی آیتوں میں اس کا حکم دیا گیا، اور رب کا فکبر، بڑائی رب کی بیان کرو، کسی انسان کی نہیں، کسی حاکم کی نہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، کسی چودھری کی نہیں، کسی دولتمند کی نہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. بڑائی کا مستحق وہی ہے، ولہ الکبریاء، عظمت اور بڑائی اسی کے لیے. تو اسی کے سامنے نیاز مندی سے اپنے آپ کو پیش کرو، عاجزی اور نیاز مندی خدا کے سامنے. یہ اور سماحت بھی ہے خصلت تیسری، کہ انسان خصیص چیزوں میں مبتلا نہ ہو، دوائی خصیصہ سے بچتا رہے، اور عدل کی صفت انسان میں پائی جائے. چار باتیں، ان میں ایک یہ خشوع بھی ہے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی. یہ تو فرض ہے اور ضروری ہے ہر حالت کے اندر، اور جتنی عبادتیں ہیں ان کے اندر یہ پہلو آتا ہے، وہ خدا کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار یہ انسان کرتے ہیں. یہی مدار فلاح ہے انسانوں کے لیے. تو ان بزرگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، زکریا علیہ السلام، ان کے خاندان کے لوگ، یہ باقی بھی جن کا ذکر ہوا، یہ سب کے سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. یہ تمام کے تمام خدا کے سامنے عجز و نیاز مندی اختیار کرنے والے تھے. اور آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ عورت، اس کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی تھی. یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے. احسنت فرجا، فرج سے مراد ناموس ہوتا ہے. جس وقت وہ فرشتہ ان کے سامنے آیا تھا اور اس نے آ کر بشارت سنائی کہ میں خدا کی جانب سے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد کی مقاربت نہیں ہوئی، اور نہ میرے اندر کوئی برائی کی بات ہے، تو بچہ کیسے عطا ہوگا. ادھر سے ارشاد ہوا کذالک، اسی طرح بغیر مرد کے قریب جانے کے اور بغیر ظاہری اسباب کے خدا تعالیٰ تم کو ایک نہایت ہی پاکیزہ بچہ عطا فرماتا. فنفخنا فیہا من روحنا، پھونک دیا اس کے گریبان میں ہم نے اپنی طرف سے روح. گریبان میں پھونکنا فرشتے کا کام تھا، لیکن فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ بات کر رہا تھا، تو اللہ نے اپنی جانب ہی منسوب کیا کہ گریبان میں پھونکا یا آستین میں پھونکا، اور اسی پھونک کے نتیجے میں حضرت مریم کو حمل قرار پایا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور اس میں کچھ دیر بھی نہیں لگی، نہ 8 مہینے نہ 9 مہینے یا نہ 11 مہینے، فوری طور پر ادھر حمل ٹھہرا، ادھر چند گھنٹوں کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد وہ درد سے شروع ہو گیا، اور وہ سارا واقعہ پیش آیا. وجعلنا، ہم نے بنایا اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جان والوں کے لیے نشانی. حضرت مریم بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اللہ نے ان کو بہت پاکیزہ اور طاہرہ فرمایا. بڑی پاکیزہ خاتون تھی، اور اللہ نے اس کو بڑی فضیلت اور عطا فرمائی، اور اس کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا، اور اپنی قدرت کا ایک نمونہ قرار دیا کہ بغیر مرد کے قریب جانے کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ایسا جو سردار تھا اور نبی خدا کا رسول، صاحب کتاب، عظیم المرتبت رسول. اللہ نے وہ ایسا بیٹا عطا فرمایا. تو بیٹا بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں میں ہے اور ماں بھی. اور یہ وبنا کا لفظ یہاں فرما کر کے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو, وہ مسیح علیہ السلام مریم کا بیٹا تھا, یہ رد ہو گیا عیسائیوں کا, یہ تثلیث والوں کا رد ہو گیا. وبنا اس خاتون کا بیٹا, وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا, نہ خدا کا جز تھا, نہ تین خداؤں میں تیسرا تھا. یہ سب بےودا باتیں عیسائیوں نے اور پولس نے بعد میں گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو عرب ہا مخلوق اس گندے عقیدے میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے ناکامی میں داخل ہو گئی. وبنہا اس خاتون کا بیٹا, وہ تو اس خاتون کا بیٹا تھا, خدا کا بیٹا نہیں تھا, الیاذ باللہ. خدا پاک ہے, وہ خدا کا بندہ تھا, اللہ کا پیدا کیا, خدا کی مخلوق تھی. تو یہ ابنیت کے عقیدے کا بھی رد ہو گیا. یہ ایک ایک لفظ کے اندر معنی پوشیدہ ہے. یہ اللہ نے یہاں مختصر لفظ میں بات سمجھائی, ہم نے اس خاتون کو مریم کو اور اس کے بیٹے کو فرزند. اور ابتدائی دور کے جتنے ایماندار تھے مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ, وہ مسیح علیہ السلام کو اسی لفظ سے یاد کرتے تھے, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. یہ مریم کے بیٹے میں کہنے سے سب بات حل ہو جاتی. کوئی ابنیت کا عقیدہ رکھنے والے مشرک ہیں, کافر ہیں, وہ کافر ہیں پکے, جب تک اس سے توبہ نہ کریں ابدی جہنمی ہیں. جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا تین خداؤں میں تیسرا کہتے ہیں, الیاذ باللہ. وبناؤ تو مریم کے بیٹے تھے, اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی قدرت تامت, اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا. ان نازی امتکم, یہ تمہاری امت, امت سے مراد اس مقام میں دین اور ملت ہے, یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے. اور یہ وحدت ملت انبیاء کی طرف اشارہ ہوگا, تمام نبیوں کی ملت ایک اور ایک دین ہے. دین اور ملت, دین بنیادی عقیدوں کو کہا جاتا ہے, اور ملت بڑے بڑے اہم اصول جتنے ہوتے ہیں, خدا کی عبادت, نماز, مکارم اخلاق کی باتیں بنیادی, یہ سب نبیوں میں پائی جاتی تھی. شریعت البتہ جدا جدا ہوتی.